Musicòpolis, la capital de la música, amb Rafael Corbí. Piensas en días de gloria, eran todas noches de acción. Aquel muchacho te resulta un poco extraño, echas de menos su esplendor. Y ahora tú buscas el modo B, ahora tú, de volver a tener aquella sensación, la sensación. Algo más que caricias, pero a ti te ha dado igual. Y ahora tú buscas el modo B, ahora tú, de volver a tener aquella sensación, la sensación. Y ahora tú buscas el modo B, ahora tú, de volver a tener aquella sensación, la sensación, la sensación. La música rock ens la portava aquesta formació que es diu Última Experiencia. La Sensación és el títol de la cançó del seu àlbum anomenat 3, amb aquest enregistrament que ens arribava a través del segell Última Experiencia Caronte, especialitzat doncs en música un pèl alternativa, com és aquest cas. Des de Última Experiencia, La Sensación, i ara seguim a Musicòpolis i ho fem amb Bassa, la cançó Dreamer, un remix de Ice House. My girl, living in the world so far away, you're my thing that she is a bit naive when she says that someday she'll be your queen. Is it impossible? Is it a crime? Or is it just a silly state to find? Baby, baby, close your eyes, life's a dream. I dream the love will come my way. I dream of many lights across the stage. I dream that in this world I can make a change. Is it impossible? Is it a crime? Or is it just a silly state of mind? Change at all. Tell me this road is not too long. Will I give up a few years from now? Will I be strong some way, somehow? Tell me that I should keep holding on.

és la capital de la música. Repassant singles editats fa uns mesos, ens trobem amb bones sorpreses que ens havien passat tan desapercebudes, com aquesta cançó de Guerrero García. Me falta lo mejor. És una excel·lent cançó i és un molt bon ritme amb aquest llançament que es va efectuar el passat setembre de 2011, enregistrat a Guadalajara. José Antonio García i Toni Guerrero a la composició d'aquesta cançó. Una formació del país que ens han presentat fa poc i que es diu Fora de Lloc. Amics. Thank you. que tu et donaran la seva mà. Quan hi hagi dies que tu et sentis molt sol, pensa en aquella veu que tantes vegades looking much the same, and it's no surprise that I don't want to listen too much. How can I give up on all the days I know I've won? There's nothing but rainbows. I believe in the shadows behind me. Thought I might be dropping out, but now I'm gonna work it out. With me, I'm running like an Appaloosa, then I'm rolling like a rusty ship on a stormy sea. You know the people are saying strange things. Tied to the head, 'cause I know you think the face is dumb. I don't wanna listen. Blue sky, there's nothing but blue sky. Nothing's gonna stop me now. I'm skimming like a skipping stone on a silver lake. I'll take it when the chips are down, but to play the perfect happy clown, you gotta make a mistake. And people are saying too much, yeah. Not the blue sky. anirem acabant aquest segment de Musicòpolis, tot recordant les bones cançons de Jamiroquai, aquest Blue Skies, aquests cels blaus, o també podríem anomenar-los tristos. Jason Kay a la composició amb aquest single editat a finals de 2010 que avui recuperàvem a través del nostre espai. I m'acomiado amb La Musicalité, es diu aquesta cançó, Cuatro Elementos. De canción.